Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu mübarek derste sizlere terhib-i terhib hadis-i şeriflerinden kaldığımız dersten devam edeceğiz. İnşallahurrahman. Bu sünnet kitabından bir fasıl bitmiş olacak. İnşallah bundan sonra diğer fasla geçilecek. Nasip olursa bu gece bu hadis-i şerifleri, bu faslı bitirebiliriz. İnşallahurrahman. İyi dinleyelim. Kainatın Efendisi'ni sallallahu teala aleyhi ve sellem bize konuşuyor, bilelim. Bu hadis-i şerifler onun kelamlarıdır. Bizim bunda bir katkımız yoktur. Biz ancak tercüme etmeye çalışıyoruz. Tabii şarihlerden istifade ediyoruz. Sindi Hazretleri'nin şerhlerinden size bir şeyler anlatıyoruz. Onlar hadislerin şerhini iyi bilirler, muhaddistirler, allamedirler. Onun için biz devamlı taklit üzere gidiyoruz. Kendimiz bir yorum katmıyoruz ancak belki Türkçe'de anlaşılması için misaller veriyoruz. Bu misaller, örneklendirmeler hariç. Bunun dışında kendi kafamızdan indi hiçbir şeyimiz, yorumumuz yoktur. Onun için bu dersi dinleyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in dersini dinlemiş olur. Onun kelamlarını dinlemiş olur. O buyursaydı şimdi, bizzat sizlere hitap etseydi bu kelamlarını buyuracaktı. Şimdi bellihu anni öyle ayeten, benim tarafımdan, benim ümmetime bir ayet olsun, bir hadis olsun, mutlaka ulaştırın. Bu emre imtisalen biz bu vazifeyi yapıyoruz. Sizler de İnşallah tebliğ ehlinden olursunuz. Birbirinizi haberdar edersiniz. Mesaj atarsınız, telefon açarsınız, tweet atarsınız. Terhib-i terhib hadis-i şerif dersi başlamıştır diye bir insanı hadis dinlemeye sevk ederseniz, bir hadis-i şerifin duyulmasına, duyurulmasına vesile olursanız Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine nail olursunuz. Naddarallahu imra'in. Allah bir kişiyi yüzünü aydın etsin ki semi'a minni mekaleten. Feve'aha sümme bellegaha. Bir insan benden bir hadis duyup da onu kavrarsa, bellerse, ezberlerse, sonra onu ümmetime tebliğ eder, ulaştırırsa Allah yüzünü ak etsin, aydın etsin. Mahşer günü nurlu etsin buyuruyor. Peygamber duası alırsınız sallallahu aleyhi ve sellem. Terhib-i terhib hadis-i şerif dersini dinleyenler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir de eğer insanlara ulaştırıyorsalar, en azından hadisi aynen aktaramıyorsa, kafasında tutamıyorsa da sohbet başladı diye mesaj atmak ve insanları haberdar etmek suretiyle Allah için bir hadisin duyulmasına sebebiyet veriyorsa bu duaya girer. Benden bir hadis duyup onu belleyip onu insanlara ulaştıran Allah yüzünü hak etsin, aydın etsin. Onun için bu işe hevesli olalım, gayretli olalım, bir kişi bir şey öğrensin diye böyle çırpınalım. Bir hadis-i şerif duyurulsun, duyulsun diye çırpınalım yani. On binlerce, yüz binlerce, milyonlarca, milyarlarca tweetler, boş laflar, fuzuli kelamlar, dünyaya, ahirete yaramayan şeyler millet birbirine ulaştırıyor. Siz niye Resulullah'ın sözlerini ulaştırmıyorsunuz? Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Göreyim sizi inşallah. Hep birlikte bu sünneti yeniden ihya edelim. Resulullah'ın yolunu canlandıralım. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Ve anenesin radıyallahu teala anhu. Hazreti Enes Efendimiz'den rivayetle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Bu hadis-i şerifi Müslim rivayet ediyor biliyorsunuz. Buhari'den sonra en sahih kaynağımız. Men ragibe an sünneti. Men kim ragibe dönerse, yüz çevirirse an sünneti benim yolumdan, feleyse minni, o benden olamaz. Sünnetimden dönen benden değildir. Şu kadar bir şey ezberleyemiyor musunuz ya? Ehli sünnetten ayrılan benden değildir. Sünnetim diyor işte, daha ne diyecek? Benim gibi inanmayan benden olmaz. Kadere inanmayan Resulullah'ın dininden olabilir mi? Buyuruyor işte, benim gibi benim yolumdan ayrılan benden değil. Ben bu kadar hadis beyan ettim. Allah biliyor ezelde, alın yazısı haktır. Şimdi bu İslamoğulları, Mehmet okuyanları çıkmışlar, alın yazısı yok bilmem kader. Tartışmalı fazlalık. İtikatta kopmuşlar zaten. Kimileri itikatta kopmuş, kimileri fıkıhta kopmuş, kimileri amelde kopmuş. Kimileri şekilde kopmuş, kıyafette kopmuş, kimileri ahlakta kopmuş, kimileri muamelatta, ticarette, akitlerde kopmuş. Kopmuş oğlu kopmuş. Sünneti terk etmişler. Tabii bunun en büyüğü itikatta kopmaktır. Allah cümlemizi muhafaza etsin. En azından amellerimizde kusur küsur olsa da inancımızda onun yolundan ayrılmadık elhamdülillah. Âmener Rasûlü bimâ unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minû. Kendine Rabbinden ne indirildiyse benim peygamberim ona inandı, müminler de ona inandı. Kader imanı Allah'tan indirildi. Kâne emrullâhi kaderen mektûrâ. Allah'ın her işi ölçülmüş, biçilmiş, yazılmış, çizilmiş bir kader oldu diyor. Kur'an, inna külle şey halekna bi kader. Her şeyi kaderle yarattık diyor. Ayet var iken hala bunu inkar ediyorlar. Bunlar nasıl Müslümanım diye geziyorlar ya. İşte sünnetten dönen, ehli sünnetten ayrılan benden değildi. Şimdi Sindi Hazretleri buyuruyor ki ameliyeten kânete mu'tikadiyeten ibadiyeten kânete adiyeten. Bak görüyor musun? Bu sünneti ister inanç bakımından itikadi olsun. Şerhte Sindi bütün kütüb-ü sitteye, bütün hadis kitaplarına şerh yapan İmam Sindi'dir. Kabri nur olsun. Şimdi onun beyanından iyi mi anlayacaksın sen hadisi ya? İnanç bakımından sünnetten ayrılan da Resulullah'tan ayrılmış olur. Amel bakımından ayrılan da. Şimdi amel bakımından da ikiye ayrılır. Amel bakımından bir ibadet olan ameller var. Namaz, oruç, hac, zekat gibi. Bir de adet olan. Adet ne? İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi. Kabağı sevmesi bir ibadet değil kabak yemeğini. Böyle tabakta, çanakta getirdikleri zaman sulu çorba gibi o kabakları arardı böyle hani hususi onları almak için. Efendim helva severdi diyelim. Bunlar adettir. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem saadatül adat, adatül saadat. Adetlerin efendileri, efendilerin adetleridir. Madem o severdi biz de seviyoruz. Ha ama diyelim senin canın istemiyor, yiyemiyorsun. Yiyemiyorsan da sevmiyorum demeyeceksin. Adet de olsa Resulullah severdi biliyorsan. Harun Reşid'in sofrasında davet var iken İmam Ebu Yusuf Efendimiz de oradaydı. Kazıl Kuzat. Orada ulemadan bir kabak ikram edildi işte. Bu bal kabağı değil, tatlı kabağı değil. O şeyler var ya yemek yaptığımız kabaklar. Uzun böyle ince uzun. Orada ulemadan birisi dedi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de dedi, bu kabak yemeği çok severdi. Oradaki kabak gibi birisi kalkıp demesin mi ki, ben de hiç sevmem. Hii, buz kesti ortalık. Bütün meclis, halifenin huzurunda bütün ulema, meşayih var. Dondu herkes, kanı dondu ya. İmam Ebu Yusuf hemen dedi ki, tevbe etmezse dedi, vur kellesini bunu dedi. Ne oluyor ya dedi ben dedi ne dedim ne yaptım adam mı öldürdük falan. Kabak sevmek imanın şartı mıydı ben bilmiyor muydum falan falan. Sus dedi. Bu arada sen bunu bilmeseydin bu hadisi şemaildeki bu rivayeti konu değildi. Konu değildi. Orada alimin birisi rivayet yapıyor. Sahih rivayet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabağı severdi. Sen bunu yemeyebilirsin. İçinden iştahın isteğin gelmeyebilir. Ama ben sevmem. Ne oldu bunu eklediğin zaman birbirine cümleleri? Öyle ya mantıkta öyle. Sura Kübra neticeye gidersin. Resulullah'ın sevdiğini ben sevmem demek oldu. Resulullah'ın sevdiğini sen nasıl sevmiyorsun? Hani o sana canından ileriydi? Ha seviyorum dersin. Yemezsin. Yemeyebilirsin. Ben de mesela sirkeye hiç hevesim yoktur. Yani canım çekmek bakımından. Ama çok severdi sirkeyi sallallahu aleyhi ve sellem. Ni'mel idamul hal. Sirke ne güzel katıktır. Çünkü onlar işte kuru ekmeği sirkeye batırıp yerle yemek yok bir şey yok. Sirkeyi çok severdi. Ben de çok seviyorum. Hay çok içemiyorum, çok yiyemiyorum. Salatalara konsa mesela o salatayı bile yiyemiyorum yani. Salataya koymayın derim mesela. Ama seviyorum. Ve böyle az da olsa işte suya katıyorum, bir şey yapıyorum. Teberrüken berekettir, şifadır. Resulullah severdi, ben de seviyorum. Sevmek başka, iştah çekmek başka. Şimdi iştahım çekmeyebilir. Çok içemeyebilirim, çok yiyemeyebilirim. Her şeye ektirmeyebilirim. Ama seviyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle buyurdu. Adet anladın mı şimdi? Şimdi mesela sarığa da adetten derler. Halbuki sarık adetten değildir. Çünkü sarık hakkında hadis-i şerif var. Rak'atel bi'imameti hayrun seb'ine rak'aten bil'ama. Sarıksız kılınan 70 namazdansa, rekattansa sarıkla kılınan 2 rekat hayırlıdır. E bu namaza soktu bunu da. Daha hayırlıdır. Bu ibadete girdi. Misvak. Misvak adetten değildir. Ama insanlar hakaret ediyorlar. Sarık saran adama derse ki bir adam. Bak ne diyor? Muhakkıran iyyaha. Sünneti hakır görerek. Ve râiyen gayra hayran minâ. Sünnetten başkasını sünnetten daha hayırlı görerek. İşte efendim. Ne oluyor ya? Kafam mı yarıldı? Ne sardın öyle? Bak dalga geçiyor. Kafam mı yarıldı diyerek. Veya misvak. Adam misvak, ağzını misvaklıyor. Yahu diyor, diş fırçası bundan hayırlıdır. Diş macunu bundan hayırlıdır. Sen ne bunu kullanıyorsunuz hala? Kaçıncı asırda yaşıyoruz ya? Eyvah! Feleyse minniye giriyor. Bu adam benden değildir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Niçin? Fırçayı misvaktan hayırlı gördü. Anladın mı şimdi? Gerçi adet bile olsa böyledir. Nerede kaldı ki? Misvak ibadettir. Çünkü sivak rakaten bir sivak hayır mı sevmeyene rakaten bile sivak. Misvakla kılınan, iki abdestle kılınan iki rekat, 70 rekat misvaksız kılınan namazdan hayırlıdır. Şafii mezhebinde biliyorsunuz namazın öncesinde de misvak kullanılır. Hanefi'de kan abdesti bozduğu için dikkat etmek lazım. Yani o da sünnette var ama dişlerin kanama adeti varsa yapmasın. Şafii'de kan abdesti bozmadan onlar namaza başlamadan da çıkarır misvaklanırlar. Çok kuvvetli sünnet. İşte o iki rekat biz tabi abdestte kendi alıyoruz yine aynı hesaba geliyor. Çünkü o abdestle kılmış oluyoruz. 70 rekattan hayır. Bu ibadettir. Misvak adet değil ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan ayrılırken en son meleklere, Mevla'ya kavuşacağım, meleklerle katılacağım diye yine en son daha konuşamıyorken bile aşağı annemiz misvak açtı. Ağzına, ağzında yumuşattı Efendimiz'in ağzına ver. Misvakla vefat etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatı misvakla geçiyordu. Yatmadan misvak, kalkınca misvak, yemekten sonra misvak, abdestte misvak, namazdan önce misvak, hep misvak. E sen nasıl dersin ki? Bir de demezsin mi? Ne soktun bu odunu ağzına? Bu adam odun bile olamaz ya. Kütük bile olamaz. Müslüman olamaz böyle adam. Misvağı odun diye hakaret eden adam. Çünkü burada bakın söylüyor. Feleyse de elken râgibâna tehkîran minni. Yani min ehli dini. Benim sünnetlerime hakaret ederek, onları küçük görerek, onlardan gayrisini onlardan hayırlı sayarak yüz çevirenler benim dinimin mensuplarından değildir. Müslüm hadisi ya. Ya ne oluyor arkadaş ya? Ne kadar çabuk gavur oluyoruz. Gavur olmak da bu kadar kolay mıymış? İnsanlara böyle tekfir ediyorsunuz. Ya arkadaş, biz size 40 senedir ben bunu okurum. 40 senedir. Üç şey insanı kafir eder. Ömer Nesefi itikadımızın metninde var. 2-3 sayfa bir şey yani. Bütün çoluk çocuk ezbere biliyor onu yani medreselerde. Sen bu kadar yaşa gelmişsin. Hiç mi Ehl-i Sünnet itikadından, metninden, hadi Arapça bilmiyorsun, ezbere bilmiyorsun. Hiç mi haberin yok? Üç şey insanı kafir eder. İstihfaf, istihlal, istihza. İstihlal, harama helal demek. İçkiye helal dese bir adam kafir olur. Faize helal dese kafir olur. Domuz etine helal dese kafir olur. İstihfaf, hafife almak. Mesela namazı hafife aldı. Namaz kılsa bile kafir olur. Ama namaz kılmasa da namazın farziyetine inanıyorum, tembellikten kılamıyorum. Allah nasip etsin, Allah affetsin dese kafir olmaz. Ama kılsa bile dese ki, ben zaten spor müpor yapamıyorum, onun için kılıyorum. Siz nasıl olsa spor yapıyorsunuz, gençsiniz, bisiklet pedal çeviriyorsunuz, bilmem ne kılmasanız da olur. Namazı hafife aldı, işi spora çevirdi. Hafife aldığından kafir oldu. Oruç. Ya arkadaş biz oruç tutuyoruz bakmayın. Siz nasıl olsa periz yapıyorsunuz zaten tutmasanız da olur. Hafife aldı. Perizle oruç aynı şey mi? Diyetle aynı şey mi? Sen diyet yap oruç tutmasan olur. Sen zaten her ay bir diyet yapıyorsun canım. Biz senede bir ay tutuyoruz. Tutsa da kafir olur. Ama öbür türlü tutamazsa tembelliğinden falan Allah affetsin beni, ben oruç tutamıyorum, ben ne bir iradesiz adamım falan kendine hakaret etse böyle. O Müslümandır. Ama bu ne yapıyor? Orucu hakaret ediyor. Kalkıyor diyor ki, ya oruç bir diyettir, bir perizdir, fark etmez. Hafife alıyor. Haccı hafife alıyor. Ondan sonra. Ne var ya, taşın etrafında dönüyorsunuz falan. Tövbe estağfurullah. Adam hacca gitti ya. Hacca giden söyledi bu. Kafilenin reisine söylüyor. Safa Merve arasında. Ne koşturuyorsun bizi burada dedi ya. Canımız çıktı dedi ya, git gel. Bak adam hacca gitmiş. Safa Merve arasındaki şey bir hareket zannediyor. Bir hafife alıyor yani. Biz ne diyor burada ya, dönüp duruyoruz. İşte kafir oldu. Benim sünnetimden yüz çeviren benden değildi. Neden? Hafife almak, insanı kafir eder. Bir de dalga geçmek, istihza. Kafan mı yarıldı ya, ne sardın o sarığı işte baksana. Ne sokuyorsun o odunu ağzına? Misvak için. Bunlar insanı kafir eder. Çünkü neden? Lennev sara kafiran. Sindi Hazretleri'nin şeyini okuyorum ya, ben yorum yapmam hayatta ben. Çünkü kafir oldu bir tahkiri sünnete nebeviyete. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnetini hakarete aldığı için, basite aldığı için, hor gördüğü için. Bak ne dedim sana? Diş fırçası macunu bu misvaktan hayırlıdır dese yine gitti. Çünkü neden? Evra'iyen gayra hayran mina. Sünnetten gayrisini sünnetten hayırlı görse aynı konuda. Hep söylüyor işte daha. Yani sırf şu hadis var ya, sünnetimden dönen benden değildir. Acayip bir mesele yani. Onun için adetler de böyledir. Yani sadece ibadet sünnetleri değil, adet olan sünnetler. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işte diyelim ibadet olmayan, demin anlattığım gibi bir yemeği sevmesi, bir hurmayı sevmesi. Hurmanın yüz, kaç yüz çeşidi var. Ya berni hurmasını seviyordu ve acve hurmasını seviyordu. Ya bu, ben de bunu hiç beğenmiyorum, bu ne biçim, tadı yok, tuzu yok, bir şeyler. Cık, yapma. Canın çekmeyebilir ama sev. Resulullah seviyordu sallallahu aleyhi ve sellem. Onun adeti de olsa. İşte şimdi mesela düğmeleri çocuk. Benim de bağrım açık işte diyelim. E şimdi düğmeleri çocuk rastladık diyor sahabe-i kiram. E biz de diyor düğmelerimizi çözer olduk ondan sonra. Yani nefesi daha rahat alsın veyahut da işte hava girsin diye hep düğmeleri çözük. Şimdi düğmelerin çözülmesi ibadet midir? Değildir. İnsan şurasından birkaç düğmesi böyle açık olmaz. Bu ibadet sayılabilir mi? Sayılmaz. E peki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle rastladık diyor. Biz de öyle yaptık. İşte bak sahabe-i kiramı anlıyor musun? Efendimizin düğmelerinin çocuk tutması ibadet değil ki. Peki o zaman adetlerinde de ona uydular mı? Uydular. İbni Ömer'den daha mı biliyorsun radıyallahu anhüma? Dört Abdullah'tan biri fıkıhçı. Sahabe arasında en büyük fıkıhçılardan Abdullah İbni Ömer Hazretleri. Hazreti Ömer'in oğul. Fakih. Ne yapıyordu? Gidiyordu bir ağacın altına oturuyordu. Sonra kalkıyordu. Ya senin burada bir işin mi var? Yatmaya mı geldin ki? Dinlenmeye mi geldin? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buradan geçerken geldi bu ağacın altında oturdu. Ben o sebebin hikmetini aramıyorum. Ben de geldim oturdum diyordu. Allah Allah. Mesela binen üstüne biniyordu. Sonra biraz Sübhanallah elhamdülillah zikrettiğinden sonra gülüyordu. Niye güldünüz efendim diyorlardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kere böyle bindiğinde gülmüştü. E niye gülmüştün? O mesele değil. O gülmüştü, ben de onu hatırlıyorum. Ona benziyorum. Yani adetlerde de uyuyordu sahabe-i kirama zaraatı. Mesela hicret yolunda işte haçtan dönerken, umreye giderken mesela bir ağacın altında, bir kayanın altında duruyordu. Orada namaz kılmıştı veya abdest almıştı falan. Hemen İbni Ömer gidiyordu, o kayayı buluyordu, o kayanın altında. Halbuki o kayanın altında namaz kılmak özel bir ibadet değil. Orası Kabe gibi bir sevapların katlandığı bir özel bir mekan değil kayanın altı. Ama adet ol, yani Resulullah madem, halbuki Resulullah belki de denk geldi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani orası denk geldi. Olsun. Bana her şey Resulullah hatırlatıyor diyebilmek meselesi. Anladın mı? O kaya bana onu hatırlatıyor. O ağaç bana onu hatırlatıyor. Emin tezekkürü ciranin bizi selemi mezecdedem an ceramin mukletin bidem. Ne diyor Kasıd-ı Ebürde'de İmam Busiri? İlk başında selem ağaçlarının altındaki dostları hatırladığın için mi gözyaşına kanları karıştırıp da döktün? Yani kanlı gözyaşı döküyorum. Neden? Selam ağacı Resulullah Efendimiz'in altında oturduğu ağaçlar. Anladın mı? Çölde yetişen. Emhebbeti rihü min tilkâike azımetin. Ve emezzal berku fi zalmâi min idami. Hep Medine, Medine, Medine. Yoksa Medine tarafından rüzgar mı esti de o rüzgar sana gelince senin efendim aşkını artırdı ey aşık. Ondan sonra Medine tarafından şimşek mi çaktı da karanlıkta sen o şimşeği görünce ah bu Medine'ye de çaktı böyle. Efendim Medine'nin civarındaki şehirlerde vesairede insan güneşe bakarken bile Medine'den de bu güneş şimdi görülüyor Resulullah'ın üstünde sallallahu aleyhi ve sellem. Veya ay gece işte 13-14'te daha çok bariz oluyor. İşte şu anda Resulullah'ın yeşil kubbesinin üstünde de bu ay orayı da ışıklandırıyor. Ben de işte memleketin nereyse dağdan yayladan nereden bakıyorsan neyi hatırlatacak sana ay? Medine de bu ayı görüyor. Şimdi Resulullah'ın üzerine doğmuş. Ben de buradan görüyorum. Müşterek bir şey görüyoruz. Hakiki aşk budur. Hakiki sevgi budur. Muhabbet budur. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir eserini, bir saçı şerifini, bir sakalı şerifini, bir parçasını, bir zerresini, kamisinin, fistanının, gömleğinin, hırkayı şerifinin bir parçası, mübarek dişini, yani neyse Topkapı Sarayı dolu. Osmanlı ecdadımız neyle bu kadar dünyaya hakim oldular? Kutsal emanetlere hürmet ve saygılarıyla. Sonra ne demeye başladılar? Geldiler bu şimdiki Vahabiler. Sakal bir kıl ya bundan ne çıkar? Tövbe estağfurullah. Ne bunu öpüp duruyorsunuz, ziyaret ediyorsunuz dediler. Ya ondan sonra Medine'ye bile gitmenize ne lüzum var? Kabrini ziyarete gitmenize ne lüzum var? Haşa neler dediler. Ve diyorlar halinde. Onun için biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i andıran, hatırlatan her şeye saygı gösteriyoruz. Ehl-i sünnetin şiarı budur. İlla ibadet olması şartı yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hırkasını ziyaret ibadet değil hoş. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem üzerinde giydiği Allah'a kulluk manasında bir ibadet Allah'ın farzı vacibi değil. Ama onun üzerine değmiş olan bir şeyi efendim hürmetle, tazimle öpüyoruz, saygı gösteriyoruz. Sahabe öyle yaptı. Sahabe öyle yaptı. Onun hutbe, irad ettiği, konuşma yaptığı minberinin efendim tokmaklarına ellerini sürerlerdi. Gelip oturduğu yere ellerini sürerlerdi. Kim bunlar? Bunlar kim? Bunlar ilahiyatın dekanları, profları değil. Bunlar Abdullah İbni Ömerler, Abdullah İbni Abbaslar, Ebu Ayyub El Ensariler. O sahabenin en büyük hafızları, alimleri, fakihleri. Geliyorlardı minbere ellerini sürüyorlardı. Oturduğu yerlere, elini değdiği yerlere ellerini sürüyorlardı. Onlar bilmediler. Sen mi bileceksin? Sen kimsin? Dünyanın sonunda gelmişsin. Ecelü menfilaz vasfını taşıyorsun yani. Onun için benim sünnetimden dönen benden değildir. Burada önce itikadi sünnetler. Yani ehli sünnete göre inanmak. Resulullah nasıl inanıyor? Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ımızın isimlerine inanıyordu, sıfatlarına inanıyordu. Harici sıfatları olduğuna inanıyordu, bize beyan ediyordu. Ondan sonra kader alın yazısına iman ediyordu. Efendim cehennem azabının ebedi olduğunu zaten beyan ediyordu. Şimdi İslamoğlu ne diyor? Cehennem ebedi değil, sonu var. Bu nasıl iştir ya? Bu nasıl itikatlar çıkarttılar türettiler? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl inanıyordu? Ebu inne bak Adem, babanız Adem'dir. Anneniz Havva'dır. Hepiniz ondan yaratılmışsınız. Kuluk Adem min turab. Adem topraktandır. Adem topraktandır. Siz Adem'densiniz. Küllüküm min Adem ve Adem min turab. Hepiniz Adem'densiniz. Adem topraktandır. Bu ne diyor? Adem aleyhisselam babası var. Hadi bakalım. Onun için sünnetimden denen benim dinimden çıkmıştır diyor. Benden değildir. Onun için itikadi olursa zaten ayrılırsa kafir olur diyor. Ameli olursa, ibadet de olsa fark etmez. Adet de ibadet. İşrak namazı ibadet, kuşluk namazı ibadet, abdest şükür namazı ibadet, teheccüd namazı ibadet. Bunlar farz değil, vacip değil. Farz vacip değil ama sen bunu hakir görürsen, hakaret edersen kafir olursun. Kılmazsan kafir olmazsın. Ama hakaret edersen bu neymiş, bu namazlar nereden çıktı, bu kadar namaz mı olur ya, vırt zırt namaz. Tövbe estağfurullah, hepsi ibadet bunların. Sünnettir ama sünnetin ibadet kısmından. Bir de sünnetin adet kısmından var. Demin anlattım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sütü sevmesi gibi, helvayı sevmesi gibi, tavuk etini yemesi gibi. Bunlar adettir. Ama biz bu adetleri de kabul ediyoruz. Hürmetle telakki ediyoruz. Çünkü neden? Kimin adeti? Resulullah'ın adeti. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. İşte düğmesinin çocuk durması gibi vesairesi. Şimdi ve emmâ men terekâ min gayri ihtikârin. Şimdi bu öbür meseleye gelelim. Bir adam sünneti terk etti. İtikadi değil. Ameliden bahsediyoruz. Ameliden. Ama ibadet ama adet. Bunu terk etti. Hakaret de etmiyor. Küçük görmüyor. Bir terbiyesizlikte bulunmuyor. Sünnet-i seniyeye hürmeti de var. Sarık keşke sarabilsem diyor. Misvak kullanmayı beceremedim yani. Hiç böyle alışamadım falan diyor. Ama tabii üzülüyor. Keşke sünnete tam uyabilseydim diyor. Efendim. Şalvar cübbe giyemiyor ama giyenlere özeniyor. Keşke giyebilseydim diyor. Bir hanım kardeşimiz çarşaf giyemiyor. Çarşaf sünnettir. Resulullah çarşaf mı giydi? Senin aklın bu kadar basar işte yani. Hanımına çarşaf giydirirse sünnet oluyor da. Kızını nasıl evlendirdiyse öyle evlendirmek sünnet oluyor yani. Bu ne? Sen sünnet deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çarşaf niye giysin ya? Hanımına giydirdiği kıyafet sünnettir. Onun dinidir, ibadettir hem de. Tesettürün şeklini belirliyor da. Hanımına, kızına ne muamele etti hepsi sünnete giriyor. O Fatma annemizle nasıl davranıyor? Sen de kızına öyle davransan sünnete ittiba etmiş oluyorsun. Kızını öperdi, işte geldiği zaman karşılardı, bazı kere ayağa kalkardı. Fatma anamızı çok severdi. Diğer kızlarına da öyle. Torunlarını sırtına alırdı, omzuna. Şimdi torununu omzuna çıkartmak ibadet mi? Buna Allah'ın ibadeti, farzı, vacibi diyemeyiz herhalde. Ama adet de olsa sünnettir. Senin de torunun varsa, gücün de varsa omzuna al, omzunda taşı, oynat, zıplat. He? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Torununu kucağına alıp, sırtına alıp hutbeye çıktı ya. Hutbeye çıktı. Yani şimdi bir imam böyle yapsa diyanet hemen zaten hemen işine sülüsünü keser. Hemen atar yani. Lan torunun sırtında adam hutbeye çıkmış. Manyak mıdır bu imam nedir? İnternetler kopar ortalık falan. Ne yapacak? Bırakacak kimse yoksa çocuk da ortada kaldıysa hemen alacak sırtına çıkacak. Çocuğu kaçırırlar korku varsa ne yapabiliriz? Misal yani misal. Ama nerede sünnetteki müsamaha? Nerede sünnetteki müsahale, güzellik, tatlılık, hayattaki tabii iyilik, doğallık? Nerede şimdiki bürokrat usulü böyle her şey jilet gibi? En ufak bir falso, en ufak bir şey ihbar attı. Efendim muhbirler, mürcifler hemen işten atarlar adamı yani. Memur olmanın da böyle zorlukları var. Memur olmayanlar çok rahat ederler. Limon sat memur olma. Ben onun için öyle söylüyorum. Boşuna söylemiyorum. Onun için efendim torununu sevmenin sünneti var. Kızınla görüşmenin sünneti var. İşte efendim eşine muamelenin de sünnetler var. Bunların da bazısı ibadettir. Bazı da adettir. Bazı da adettir. Ama bunların hepsi tatbika şayan amellerdir. Güzel amellerdir. Çünkü قَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْبَتْنُ حَسَنَ Allah'ın Resulü'nde sizin için ne var? Çok güzel bir numune-i imtisal var. Uyulacak örnek teşkil ediyor. Ama herkes için değil. لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَةِ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'tan ümidi olan, itikadı olan, ahiret gününe çıkacağında efendim endişesi olan, hesabı olan, ahirette kazanayım diye beklentisi olan, bir de Allah'ı çok zikreden. Öyle az zikreden de Resulullah'tan örnek alamaz diyor. Sallallahu aleyhi ve sellem'den yani bir rehberlik alamaz diyor. Onun rehberliğinden istifade edemez yani. Keşke etse de edemez, nasip değil. Çünkü neden? Allah'tan beklentisi olacak, ahiret gününden korkusu olacak, Allah'ı çok zikredenlerden olacak. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinden onun nasibi çok olur buyuruyor. Ahzab suresinin ayeti bu. Onun için yani Efendi Hazretleri işte çok zikrettiği için Allah'tan çok korkar, çok şey. Bakarsın bir sünnet dedi mi canı gider, canı. Bir sünnet için canımı veririm diyor. Velev ki adet olsun ya Resulullah'ın adetlerinden olsun. Onu yapmak için canını feda edebilir. Biz Efendi Hazretleri böyle gördük yani. Bizim diyoruz ama çok şey farz değil, vacip değil falan yani. Sünnet nasıl olsa falan. Öyle bir şey yok. Ölür o. Çünkü ne kadar sevgisi var Resulullah Efendimiz'e, Allah'ımızın sevgilisine o kadar sevgisi var ki. Canından ileri geçirmiş. İşte imanı kamil budur. Şimdi burada tabii şu tehlike de var. Yani sen efendim bu sünnet adet kabilindendir. Çok efendim şey değildir. Farz değil, vacip değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte cemaatle namaz sünnettir diyoruz ama geçen de sünneni hüdadandır. Yani terk eden dalalete düşer falan. Orada tehdit var, teşdit var. Sakal. Sakala sünnet diyoruz. Sakal öyle normal bir sünnet değil. Çünkü hiçbir sünnetin terki haram olmaz. Sakalı usturaya vurmak haram. Uzatmak sünnet. Usturadan kurtarmak, dibini kesmemek farz. Yani vacip. Çünkü yahrum halkul lihetil racul. Erkeğin sakallı tıraşı usturayla haram olur. Dört mezhebin fıkhında geçiyor. El mezhebul erba kitabında. Dört mezhebin kitabında haram diyor. Haramsa mesela sarığı sarmamak haram değil. Sarıksız namaz kılmak haram değil. Misvaksız namaz kılmak haram değil. Ama sakalsız durmak, namazı bırak. Sakalı usturaya vurmak haram. Haram olunca bu başka. Çünkü delilleri çok kuvvetli. Onun için amel etmesi vacip oluyor. Vaciple farzın zaten şey farkı yok. Bir tek inkar eden kafir olur olmaz da farkı var. Yoksa amel ve tatbikatın zorunluluğu ve yükümlülüğünde farzla vacip aynı şey. Vitir namazı vacip ama kaçırırsan kaza gerekiyor. Ne gibi? Yatsının farzı gibi. Amelde farkı yok. Anladın? Farzla vacibin amelde farkı yok. İtikatta farkı var. Ne demek bir adam beş vakit namazın birini inkar etse kafir olur. Vitir namazı farz değil ve vacip değil dese kafir olmaz. İtikatta farkı var yani. İnanmamakla kafir olmuyor. Ama tatbikte aynıdır. Kılmadı mı kaza gerekir. Anladın mı? Farz gibi. Ama işrak namazını kaçırsan kaza gerekmez. Çünkü o halis sünnettir. Meseleyi doğru anlayalım. Şimdi bir insan diyor, sünneti hakir görmese, fakat terk etse, itikadi konuşmuyoruz. Ehl-i sünnet itikadını burada konu etmiyoruz. Bu amelle ilgilileri konuşuyoruz. İtikadi sünneti hakir görmeden terk edemez. Ne demek hakir görmeden terk edemez? Ya sen kadere inanıyorsun, sana da saygı duyuyorum ama ben inanmıyorum. Yani benim kadere inanmama, kader itikadına hakaret etmiyor ama kendi inanmıyor. Konu bu değil. Çünkü bu adam raydan çıkmış olur. İtikatta kadere inanmayan ne demek? Bir kaderi hayri ve şerri minallah teala. Bu amentünün esasıdır yani. İman şartıdır. Hem ehl-i sünnet yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem inandığı inançtaki sünnetlerinden. Şimdi itikattaki sünnetleri ne demek? O öyle bir sünnet ki öyle misva sarığa benzemez. O itikattaki sünneti terk edersen zaten dinden çıktın. Ehl-i sünnetten çıktın. 72 fırka sapık fırkaya. Kimisi oradan da ileri gidiyor. Çünkü mesela biz Mustafa İslamoğlu zihniyetine baktığımız zaman 72 fırkada kendisine yer bulamıyoruz. Mutezile'de veya Şia'da bir tane Adem Aleyhisselam babası var diyen mesela bulamazsın. Yani bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz yani. O bakımdan yani bunu Mutezile'nin imamı da gelse, Şia'nın lideri de gelse hoppala der. Bu hangi kitapta var der yani. 72 fırkada da bulamazsın. Bunlar öyle bir yol tutturmuş, uydurmuş yani. Kendi kafalarına bir din çıkartmışlar. İslam'la alakaları yok. Onun için Adem Aleyhisselam babası var dedikten sonra bir adamın daha onda durulacak noktası kalmamıştır. Bunlara dikkat edeceksiniz. Şimdi biz itikattan bahsetmiyoruz. İtikatta müsamaha yok. İtikatta ehl-i sünnete uymak farz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandı? Onlara inanmak şart. Bunun delili Kur'an'da var mıdır? Vardır. Estaizu bile fe inâmenû bin misli mâ âmentüm bihi fekad ihtede. Birinci cüzün baş sayfası. Bekara suresi. Eğer bütün yarattığım kullar sizin inandığınız gibi siz dikkat et senin demiyor Habibim. Çünkü sahabeyi de katıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nelere inandı? Sahabe-i kiram onlara inandı. Sizin inandığınız gibi sizin inandığınız şeylerin hepsine inanırlarsa fekad ihtedev muhakkak doğru yolu hidayeti bulurlar. Doğru yolu bulan ahirette de cenneti bulur. Ve intevellev sizin işte cemaat buradan çıkıyor. Hitapta cemilik var. Ehl-i sünnet vel cemaat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de onun için ve aleyküm bil cemaati. Hep cemaatın inancından, yolundan, gidişatından, siyerinden, hediyinden, hidayetinden ayrılmayın. Takip edin, yapışın, sarılın buyurduğu cemaat mefhumu. Birçok sayyad-ı şerifte geçer Tirmizi'de İbn-i Mace'de cemaat kelimesi. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu kendi buyurmuştur. Cemaat demek bütün sahabenin cumhurun itikadı demek. Sizin inandığınız gibi inanırlarsa sizin inandıklarınıza hidayete erdiler. Kesinlikle doğru yoldayız elhamdülillah. Ben yemin ederim vallahi billahi tallahi ben itikatta hidayet üzereyim. Zerre kadar yanlışım yok itikadımda. Amelimde kusurum çok. Ve intevellev. Çünkü bu ayete göre ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabe nelere inandıysa hepsine okudum. Öğrendim ve inandım yani. Daha nasıl hidayette olmayacağım? Ve intevellev ama dönerlerse, bundan ayrılırlarsa, yüz çevirirlerse, en ufak bir meyille temayül gösterip Resulullah'ın inandıklarından, sahabenin inandıklarından ayrılırlarsa inanç bakımından feynnemâ fî şikâk. Onlar haktan aykırı bir cephededirler. Hak burada, onlar tam karşı şıkkında batıl tarafındadırlar. Dünyada haktan ayrılan ahirette cehennemi boylar. Cennete girme ümidi de yoktur. Baksana yani fesekfîkûmullah. Sen onların şerrine karşı Allah sana kafi gelecek diyor. Hiçbir Müslüman hakkında böyle buyurur mu? Onları kafir tarafına attı. Neden? Resulullah'ın inancından ayrıldı. Sen Allah'la mı görüşüyorsun haşa? Sen Allah'tan ayrı bir itikat, bir inanç mı öğrendin? Bir sistem mi geliştirdin? Efendim ey İslamoğlu, kadere inanmak tartışmalı fazlalıktır. İnanmasan olur, hiç inanmamak lazım. Efendim alın yazısı diye bir şey yoktur, uydurmadır falan. Sen bunu Allah'la mı görüştün de Allah'tan aldın? Haşa. O zaman Resulullah'tan da öğrenmedin. Resulullah'ın bu usta hiçbir beyanı yok. Aksine kader inancını kabul etmeyenlerin cenazesini kılmayın, hastalığı ziyaretine gitmeyin buyuruyor. Her ümmetin mecusisi var. Ve mecusi ümmeti el kaderiye. Benim ümmetimin mecusileri kadercilerdir. Ellezine yekulüne la kader. Onlar ki alın yazısı kader yok derler diyor. Ebu Davud hadisi ya. İmmerdû fe la te'udûm. Hasta olsalar ziyaret etmeyin ve meymatu fela teşeddüm. Ölseler cenazelerinde hazır bulunmayın diyor. Hiçbir Müslüman için bunu buyurur mu? Onlar Habibim senin inancından ayrılırsalar karşı taraftadırlar. Karşı taraf ne demek? Dinsizler tarafı demek. Çünkü biz imanımızı Resulullah'tan öğreniyoruz sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'dan öğreniyoruz. Sen Allah'la özel mi görüşün? Peygamber misin? Vahiy mi geldi de sen diyor kadere inanmak lazım değil diyorsun. 1400 senedir böyle bir şey diyen çıkmadı. Ehl-i sünnet içerisinde yani. O zaman sen ayrıldın yoldan. Onun için sünnetimden ayrılan benden değil. İtikattaki sünnette müsamaha yok. Ehl-i sünnetin itikadının metinleri var. Hepsi ayetlere ve mütevatir hadislere dayanıyor. İtikadi konular ahad hadislerine çok dayanmaz. Ama konuda başka hadis yoksa, hadis tekse de sahihse, muhalif bir rivayette yoksa o da itikada girer. Ne gibi? Cessasi hadisi gibi. Deccal'ın bir adada hayatta olması gibi. Mütevatir derecesinde çok tarikten gelmiyor. Ancak Müslim gibi sahih bir kaynakta geçtiği için buna muhalif hiçbir rivayet bulunmadığı için hepimizi bağlar. Bunlar itikada girer. Çünkü sahih hadis olması lazım. İtikadi konularda sahih şartı aranır. Hepten kafir demek için de mütevatir şartı aranır. Mütevatir. Mesela cessase, yani Deccal'ın kendisi mütevatirdir ama şu anda adada hayatta olduğu konusuna manen mütevatir bile diyemiyoruz. Manen mütevatir bile diyemiyoruz. Ama İsa Aleyhisselam'ın ineceği gökte hayatta olduğu konusu kesin mütevatirdir. Ettesrih bima tevatera fî nüzül Mesih. İmam Keşmiri kitap yazdı. Mesih Aleyhisselam'ın ineceğine dair tevatürü açıklayan bir kitap. Müstakil şu kadar. Nüzül Mesih Risalesi'nde ben ondan istifade ettim. Benim kendi Risalem'de. Deccal'ın çıkacağı mütevatirdir. İnkar eden kafir olur. Çünkü bütün sahih hadislerde mütevatir konularda geçer. Yecüc Mecüc zaten ayetle sabittir. Dehabbetül Arz ayetle sabittir. Anladın mı sen? Diğer mütevatir hadisler inkar eden kafir olur diyebilmek için hadislerin sahih olması yetmez. Mütevatir olması lazım. Manen mütevatiri de mütevatir kabul ediyoruz. Zaten lafza mütevatir aynı kelimelerle söylenmiş olmasını ararsak o zaman hiç mütevatir kalmaz. O zaten hadislerin tümünü inkar etmenin yoludur onu iddia etmek. Manen mütevatir yeterlidir. Ama şimdi Deccal bir adadadır ve cessase diye bir hayvan var. Onun yani ona götürdü şeyi. Temim İdari Hazretleri'ni onunla görüştürdü Deccal'la. Bu sahih Müslim'de geçer. Biz inanıyoruz. İtikadımızdır. İtikadımızdır sahih olduğu için. Ve bu konuda buna muhalif hiçbir rivayet bulunmadığı için inanıyoruz. İtikadımızdandır ama mütevatir değildir. Mesela şimdi adam onu inkar etse biz ona kafir diyemiyoruz. Ama Deccal diye bir şey yok çıkmayacak dese kafir olur. Çünkü kesinlikle mütevatirdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve bütün sahabenin 5 vakit namazda sığındığı ve sığınmamızı emrettiği bir konudur. Bunu artık bunda bu mütevatir değilse başka mütevatir kalmadı İslam'da. Onun için benim sünnetimden dönen benden değildir. Çok iyi anlayın. İtikatta sünneti, yani inanmak bakımından ehli sünnetin zaruriyatından, yani inanılması mecburi delilleri ona göre kuvvetli olan konularından ise benden değildir. Demek kafir olur. Dinimden değil. Dinim ehlinden değildir. Bunu ayırdık şimdi. Peki ikinci mana nedir? Bir adam ibadet sünnetlerinden bahsedersek, öğleni sünnetini kılmamış, ikindiyi sünnetini kılmıyor veya farzları da kılıyor, sünnetleri hiç kılmıyor. Veyahut sakalını tıraş ediyor, veyahut sarık sarmıyor, veyahut hiç misvak kullanmıyor, işrak kuşluk kılmıyor falan filan. Ama hakaret ediyor mu? Hakaret etmiyor canım, hakaret ederse zaten kafir olur. En ufak sünnete hakaret etse kafir olur. Kafir eden üç maddeden biri hafife almak, alay etmek işte. Hatta ikisine birden giriyor. Hafife almaya da giriyor, dalga geçmeye de giriyor. Çifte kafir oluyor yani. Çifte kavrulmuş oluyor. Bunu konuşmuyoruz biz şimdi. Hakaret etmiyor ama tembelliğinden, ama gevşekliğinden, ama zaman zemin meselesi, ama ortam bulamıyorum hoca efendi falan falan. Anam istemiyor, karım istemiyor. Bin türlü bahane. Canım istemiyor diyecek yerde uyduruyor işte. Neyse. Hürmeti var. Hakareti yok. Ama terk ediyor sünnetleri. Ama bu da çok fena. Leyse min ehli dini sallallahu aleyhi ve sellem. Buraya ben şimdi bir mana vermek zorundayım. Muzaflar hazif ve takdir yapmak zorundayım. Muzaflar hazif ve takdir yapmazsam ortalık kopar. Yani onun dininin adamlarına yakışan işi yapmıyor. Neden? لِيَنَّ الْمُؤْمِنَ مِنْ شَانِهِ اَنْ لَا يَرْغَبَ عَنِ السُنَّةِ الْمُحَمَّدِيَّةِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Bir mümin, sen iman etmişsin, ahiret var ya, cennet var, cehennem var. Mahşerde Resulullah'tan başka şefaatçi yok. Sallallahu aleyhi ve sellem. Var. Alimler var, şehitler varsa. Ama ondan başlar. İzin ondan çıkıyor. Livaül hem yevme izin biyedi. Ham sancağı benim elimde. Tamam. Livaül kerem yevme izin biyedi. Kerem sancağı benim elimde. Tamam mı? Adem ve men tahte ve adem fe men dune ve yevmel kıyam. Başta peygamberler şefaat edecek. Onlar da hepsi benim sancağımın altında önce toplanacak. Makam-ı Mahmud şefaat makamıdır. Ben açmadan evvel hiçbir peygamber şefaat edemez. Ondan sonra Havz-ı Kevser'de benim elimden içmesen cennete giremezsin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Orada ona muhtaç. Sırat'ta seni geçirecek, elinden tutacak sallallahu aleyhi ve sellem. Mizanda sevabın az hafif kaldı, günahın çoğaldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada şefaat etmese mizanda işi toparlayamazsın. Her yerde ona muhtaçsın. Allah seni ona bağlamış. Sallallahu aleyhi ve sellem. Her şeyimiz canımızdan ileri. Ennebi evlâ bil müminine min enfusihim. Senin canından sana daha yakın diye Kur'an ayetle söylüyor. La yumnahukum hatta yuhibbe hatta ekun ahabbe ile min nefsi. Ben canından daha çok sevgili. Bırak malını, bilmem çoluğunu, çocuğunu, karısını, kurusunu. Canından ileri değilsen bir adama imanı kamil olamaz. Sen müminsin. Sen Müslümanım diyen bir adamsın. Sen ebedi ahirete inanmış bir insansın. Sen kainatın efendisinden başka ahirette kurtarıcı olmadığını bilen insansın. Allah ona vermiş o şefaat hakkını. İlk açılış anahtarlarını. Vel mefatihu yevmedin biyedi. Anahtarlar o gün benim elimde. He? İnlem yekun fî me'âdi âhiden biyedi fadlen ve illâ fekul yâ zelletel kadim. Lütfedip de Resulullah elimden tutarsa ne âlâ sıratı geçerim. Eğer o elimden tutmazsa, ey ayağı sırattan cehenneme kaymış adam, desinler de bana ağlasınlar diyor İmam-ı Busiri Hazretleri. Bütün ulema, evliya, o Resulullah'ın şefaatine erişmek için salavatlar çekmişler, sünnetlerine ittiba etmişler, ömürlerini, hayatlarını onun sünnetlerini yaşamaya ve yaşatmaya vakfetmişler. Sen de Müslümanım diyeceksin. Ondan sonra Resulullah'ın sünnet-i Muhammediyesinden yüz çevireceksin. Peki, gerçek manada mümin olabildiğini, olabileceğini bu vaziyette düşünebiliyor musun? Düşünemiyorsun. Düşünemezsin. O zaman da yine benden değildir hadisinin manası çıkıyor. Sünnetimden dönen benden değildir. Ne demek benden değildir? Yani benim dinimin ehline, müminlere, Müslümanlara yakışan, yaraşan sıfatlara sahip olanlardan değildir. Çünkü gerçek müminler benim sünnetimi asla terk etmezler. Beni canlarından yakın görenler ve beni kendilerine, efendim, nefislerinden ileri sayanlar asla benim yaptığım hiçbir şeyi terk etmezler. O halde onlar benim sünnetime hakaret etmese de, efendim, tembelliğinden de olsa, nefsine de olsa terk edenler benim dinimin ehli, gerçek ehlinden olamazlar. Kamil müminlerden olamazlar. Tabii kamil mümin olamaz. Sünneti terk eden nasıl kamil mümin olacak ya? Ama burada tabii misvak genelde kullanıyor da acele oldu, namaz geçiyor, cemaate kavuşacak, misvak o anda kullanmamış. Hemen bir kere misvak kullanmadı diye veya sarık sarmadı diye, sarıksız bir namaz kıldı diye hemen adama Resulullah'ın elinden değilsin. Bunu demiyoruz bak. Burada mefhum olarak konuşuyoruz. Yani sarığı tümden terk etmiş, misvak tümden terk etmiş, anladın mı? İşrat tümden terk etmiş, teheccüdü tümden terk etmiş. Ama arada bir kılan da ne oluyor? Ehlinden sayılıyor çünkü... İmam Nevevi öyle diyor. Bir duayı, bir zikri her zaman yapamasanız da bari ömrünüzde bir kere bile yapsanız mahşerde ehlinden sayılırsınız. Terk etmeyin yine diyor. Ya ne olacak bir kere yapacağıma hiç yapmayayım demeyin diyor. Çünkü ehlinden olmanız için diyor. Ara ara da olsa yapın diyor yani. Bu bakımdan insan her yerde cübbe giyemezse de efendim camide kendi cemaatinde, evinde veyahut da yanında bir cübbe taşır. Camide cübbesini giyer, namazını kılarken sarın sarar. Sonra çıkarır, torbasına koyar. Dışarıda da saramıyorsa da, giyemiyorsa da, iş yerinde de kullanamıyorsa da, mescitte kullanır. Velev ara sıra kullanır. Mesela, misal veriyorum yani. Ondan sonra efendim, misvak mümkün mertebe kullanır. Her zaman kullanamıyorsa da. Daha 4000'i aşkın sünnet var. Bunda kitabını yazdık da, 4000'e baktık ki 8000'e ulaşıyor yani de neyse. Sırf dualar belki 4000 çıkacak yani. Ama genel manada 4000 kadar. Sünnet-i Seniye. Ya bunların hepsini hayatımıza tatbik edeceğiz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerçek tabilerinden, varislerinden, hakiki ümmetlerinden olmak şerefine nail olacağız. Yoksa Allah muhafaza. Sünnetimden dönen benden değildir. Tehdidine, dahil olma tehlikesine maruz kalırız. Allah cümlemizi bu hale düşmekten muhafaza eylesin. Amin. Şimdi bir hadis-i şerifle kaldım. Çünkü neden? Öyle bir hadis-i şerif ki hem itikadı anlattı, hem el sünneti anlattı, hem ibadet sünnetlerini anlattı, hem adet sünnetlerini anlattı, hem bu sünnetleri terk edenlerin iki kısım olduğunu, itikadi sünnetleri terk edenin zaten el sünnetten çıktığını, kiminin dinden çıktığını anlattı. Efendim, ibadet sünnetlerinden ve adet sünnetlerinden ayrılanı iki kısma ayırdı. Hakaret ediyorsa etmiyorsa, hakaret ediyorsa adet sünnetine bile hakaret etse kafir olduğunu beyan ettik. Ondan sonra yok hakaret etmiyor da tembelliğinden terk ediyorsa bunun da başının durumunun ne mal olduğunu, bunun da çok tehlikeli, kamil bir müttebi' sünnet-i seniyeye ittiba eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakiki ümmetlerine olamayacağı tehlikesini anlattık. Yani bu dersimizdeki tek yarım satır, bir satır değil, yarım satır bile yok. 4 cümlelik bir hadis-i şerif, 4 cümle. Men râhibân sünneti feleçemin. 4 cümle bile etmez. Normal cümleye, nahivdeki cümleye bakarsan 2 cümle eder. Şart ve ceza cümlesinden ibarettir. Kelime olarak 4-5 kelime var. 2 cümlelik bir hadis-i şerif yarım satır etmez. Bütün dini mübin İslam, itikadından tut, ibadetinden, fıkhından gel, adet sünnetine kadar hepsi bunun şerhinde mündemiştir. Bunu anlayan bütün İslam'ı anlamış oldu. Bu dersi anlayan bütün İslam'ı anlamış oldu. Öbür türlü 40 sene anlatsam bir şey de anlamış olmaz. Ancak Allah Teala sünnet seniye hem itikaden, hem fıkhen, hem amelen, hem ibadeten, hem adeten, hem urfen, hakkıyla ittiba cümlemize müyesser eylesin. Sallallahu aleyhi ve sellem bütün sünnetlerini işlemeden canımıza almasın. Hayatımızda her sünnetini en az bir kere de olsa, yani adet sünnetlerini bile nasip olup, değil mi nasip olsa, işte ata binmek meselesi, ata bindim mesela. Yani deveye binmek, deveye de bindim Mısır'da, Tur Dağı'na giderken. Yani işte öyle sünnetleri takip etmek lazım. Deveye bindi, ben de bineyim. Ata bindi, ben de bineyim. Ok attı, atmadık. Onu yapamadık işte. Kılıçtan hiç haberimiz yok. Kılıcı taşıyacak zaten gücümüz de yok. Ondan sonra onun ne kadar sünnetleri var değil mi? Silah kullanmayı öğrenmek, yüzmek, onu yaparım elhamdülillah yapabildim. Ondan sonra ne kadar sünnet var, ne kadar? 4000 aşkın. Her sünnette kabağı severim elhamdülillah, yerim de elhamdülillah. Sirke içiyorum her sabah. Yani adet de olsa, düğmeleri zaten açıyoruz. Devamlı şekerden hararetimiz var. Anladın mı? Bütün sünnetlere ittiba. Daha da ittiba edemediğimiz dolu sünnet seni var. Adet kabilinden de olsa Allah Teala cümlesini tatbika muvaffak eylesin. Bu işleri bize müyesser eylesin. Amin. O sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين.